بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل عبنيا آيات أفرتن هي طلبات أو سورة يونس كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغسى ورمي عشر كان آيه ودا بيجي إن الله رسول فيه سأكيري هدي أين قصصنا وحيابه أين أيبوه أين عذابك حياة هذا أين قصص النقار كمدة وارنتها سواء سجاته وي أما أين قصص النوض إلهي إن تانم مارك يا عذاب كور أنك عيا مرجع أبي هود إلهي فإلينا مرجع موت إلهي حق إن يسوع لعبنا يان وما لنت قيام عيا محشر قيام لك هنا يا فوق سال حسابي يا الله نوامد على عنا يود إلهي سبحانه وتعالى وحى أي فلا يان هو تجديد يكفر أي سمين يان إلهي عالم أي كيه وأنا عذاب يا ما لنت قيام أشد العذاب أيد أسمر رسولك عليه السلام أيها سفلي الله وغدي إلهي ونور هدنا سبحانه وتعالى ولكل أمة أمد لارك كل يدوحى أصبنا رول إلهي رسول خصول أيا أصبنا رول إلهي أمد والبوحى الله صدري خصول أيوده إلهي سبحانه وتعالى أيضا أيضنا وحوية تصلي الله بعدوي ولكل أمة نور إلهي أمد لارك كل يدوحى أصبنا رول إلهي أو أمدها كمدة رسول خصول أيود إلهي رسول الله صدري فإذا وصي جاء أو يمادو رسولهم رسول كود أو يمادو وهو حوي أي دينيان واللي بينهم دحر ودوال حكمنا يا عود إلهي بالقسم عدل عيال وحكمنا يا فإذا وصي جاء أو يمادو إلهي رسولهم رسول كود ومركز أي دينيان عماشا كجبت واللي والله حكمنا يا بينهم دحر ودوال إلهي بالقسم عدل عيال وحكمنا يا مركز والله عذاب يا رسولك يا انتهم ايسان اوالا كورينا يا مركا هدق ولدكا سدا سو كالانتون ايا اللوغا قبقا يا مره ديو حوي رسولك لو سو دري ونبي محمدو ايا اله اللي اذيق عن فودرني اذيقنا اي كبيريين حوم كو حيسوك يا الاله يو عدالتا هايو حوم كو اللو عدلقا هاي او اهاي ان لعذاب ايقا اذيق ايا انتهم ايسان اوالا كوريو والحال هم ايقنا عيود الهي امدها لا يظلمون ان لجلمينين قل لي اوال حكمنا عيود الهي بينهم دحرودة بالقسط عد عيال وحكمنا ايه والحال هم ايقنا لا يظلمون ان لجلمينين وهو حوي ان لعذابين جنب الان ان لعذابين فكذلك نفعل بهؤلاء ويقوى ان خفار مكان اساس وكليان خسمينين ويقولون وحيكو قولا ينبود الهي متى قرموا هذا الوعد يبوهان او كانوا هذا عذاب كان ليسو يبوها ايو عذاب اعطاها يليه وقرمي ايليه مركا يبدأ سبيس ليه ويجيس جيسا يا ويبدأ يستنيا ووارخوضان وحويا ليه على سبيل الاستهزاء والسخية وي ويقولون وحيكو قولا يا نول الهي المشركين ومركا تبعثك انكرايا سبيل منك اهل مكونا لك سهر جيري متى قرموا هذا الوعد يبوهان او كانوا هذي او عذابك اللي سي يبوها ان كنتم اداد احاسين صادقينك وهو شيء جاي رسولك عليه الصلاة والسلام يأسعسيسي كليه تبع مركي يرادين الهي يقول قل وحاو سلاسيس محمد كاو لا املك انو ملكين مايو لنفسي نفسي اذا الله رمضر ملكين مايو ولا نفع نفعنا ملكين مايو إلا ما شاء الله وحي الله أودونا مويه لكل أمة ومبلغك كل جيدنا وحا أصونا دي أجل أجل أيا أصونا دي إذا وصي جاءوا يماذا أجلهم أجل كودنا لا يستأخرون كقد المر مايان ساعة ساعة كقد المر مايان ولا يستقدمون منك صهر مرايان بول إلهي الله أقول سبحانه وتعالى مركي سيدة جلالين قلوا حاوسي لأسيدك محمد كهو لا أملك أنه من الكمايه لنفسي نفسي إذا الله مرء من الكمايه ما أنه حاوي عليه ما هو ذي كرايه إن الله أن دافعه هذه إلهي سبحانه وتعالى الله كاس إنه سودق إلهي أودانه ما دافع كرايه معايا لا الله إلهي أودانه إذ دافع كرايه مجرد أدنا ما هو ذي كرايه وهي نفعينا نسوجيه إلهي سبحانه وتعالى إنه منعيه نفعي أسودونه يعني أنا وحوي سو ما جيري كرو ما حي الا وحو البو وحي كو سونايان قدر كيا الله الهي الا اي شاء الله الله انو دونا مويان اه مركا هذا استثناء هو متصل لليه taqdiirtuna weeye ilaa maa shaa allahu an amlikahu weeye ilaa wixi alla uu doono mooyaane inaan milkiyo oo markaasi aan awoodo taasu ayadu kuma jirto weeye. ama istisnoo waa munqadicaa la yidhi oo taqdiirtu waxay noqonaysaa laakiin maa shaa allahu min dalika wixii kaas ka mid oo alla uu doono fa inii amliku lakum waan idiin milkinayaa weeye lubka waan idiin milkinayaa cadaabkana waxa weeye waan idiin soo jiidayaa. marka hadda ayagaa waxay ka dhigayaan waxaan rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu sheeganayo inay yihiin walax markaasi isagu iska samaysanayo oo markaasi isagu uu awood u leeyahay. marka inaan arrintaas waxba ka jirin ayaa ilaahi subxaanahu watacaala sidaa uu leeyahay. haddana alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala idaa waqtigii jaa-a uu yimaado ajaluhum ajalkoodu ummaddaas uu yimaado waqtigii waxa weeye ilaahay ugu talagalay oo lagu cadaabaayey falaa yastakhiruuna ka gadaal mari maayaan saacatan saacad saacaddan waxa weeye fii luqawiyada ahayd weeyo zaman qaliila cilmi dhexsaba allah ka dhiga saacad waa la yidhahda walaa yastaqdimuuna mana ka gadaa mana kasoo hor maraayaan u dhe ilaahay oo waqtigii loogu talagalay hor uga soo dhici maayaan oo kasoo hor mari maayaan weeye. marka wax walba waxay iska leeyihiin ummad kasta waqti bay iska leedahay. qul waxaa u jira uda haddana ilaahay ara'aytum bal iga warrama in ataakum haddow idiin yimaado cadaabuhu ilaahay cadaabkiisi bayaatan habeen uu idiin yimaado ow amase nahaaran maalin uu idiin yimaado maadaa maxayba yastacjilu lmujrimuuna mujrimiintu ay ka degdegsiina dalbayaan minhu min alcadaabi cadaabku maxay ka degdegsiina dalbayaan asaaba waxa weeye waqtigii loogu talagalay imaanaye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa u jiraa sayidka maxamed shaahu ara'aytum akhbiruunii bal ii warrama iiga warrama weeye in ataakum haddow idiin yimaado cadaabuhu ilaahay cadaabkiisa uu idiin yimaado bayaatan mir ou idinku yimaado asoo idin miraayo ay habeen tahay weeye ow ambasa nahaaran maalin uu idiin yimaado maalin cad uu idiin yimaado weeye maadaa maxaybay yastacjilu ay ka degdegsiina dalbayaan maadaa macnaha ayu shay shaykii kaa waa kuma weeye oo yastacjilu ay ka degdegsiina dalbayaan minhu cadaabkaas almujrimuuna kuwa mujrimiintaa udhe ilahi subxaana watacaala maadaa maxaybay yastacjilu ay ka degdegsiina dalbayaan minhu cadaabkaas udhe ilaahay almujrimuuna kuwa mujrimiinta oo mushrikiinta meesha waxaa ku jiraa la yidhi walcudaahiri maqaama almunbaraa la yidhi jumlatulistifhaamkuna waxa weeye waa jawaabu shardi baa la yidhi waxay ka dhigan tahay adigoo yidhi idaa ataytuka maadaa tucdini haddii aan ku imaado maxaad isiinaysaa. marka hadda meeshaan muraadku waxa weeya la yidhi tahwiil waa maaragtaya waa laiscabsi gelinayaa oo waxaa laga wadaa ma acdama mastacjaluuhu waxay degdegsiina dalbayaan maxaa weynin badiye cadaab oo weyn ayay degdegsiina dalbayaan oo waxay noqonaysaa ma acdama mastacjaluuh waxay degdegsiina dalbayaan maxaa weynin badiye istifhaam oo markaasi tacajub ayay noqonaysaa. asuma idaa maa waqtigii waqaca uu cadaabkii ou dego ou idinku dego miyaad aamantum rumaynaysaan bihi billaahi allah aad rumaynaysaan amase cadaabka aad rumaynaysaan saas miya. asuma idaa maa waqtigii waqaca cadaabki ou dego xalla bikum weeye cadaabka uu idinku dego miyaad aamantum rumaynaysaan bihi billahi alla rumaynaysaan taasna iyadana waxa weye istifhaamu linkaari weye bimacnas weye waxba suurta gelinaysa taas weye markii cadaabka idinku dego miyaad alla rumaynaysin waxba tari maysa weye amase waxa weeye cadaabka aad rumaynaysaan cinda nusuulihi weye hamsadan waxa weeye asumadan waxa weeye istifhaam oo istifhaamu linkaari ah weye waa markaasi liinkaari taakhiiri weye falaa yuqbalu minkum weye waxa laydinka aqbalaya ma jiro iimaan markaasna laydinka aqbali maayo waxaad kusoo qadirataa wayuqaalu lakum waxaana laydin leeyahay markii cadaabku ou soo dego ou idinku dhaco ood markaasi cadaabka rumaysaan amba allahaad rumaysaan aal aana hadda miyaad rumaynaysaan aal aana hadda miyaad rumaynaysaan walxaal qad xaqeeqee kuntuma lahaateen bihi cadaabka tastacjiluuna kuwa degdegsiina dalba ma hadda uu soo dega ayaad rumaynaysiin laa weye cidna idinka yeeli mayso. suma qiila waxaa loo leeyahay udhe ilaahay liladiina kuwa dalamuu dulmiga falay duuquu dhedhemiya cadaaba alkhuldi waarasiinada cadaabkeeda dhinsha. suma qiila waxaa loo leeyahay udhahay allah subxaana watacaala liladiina kuwa dalamuu dulmiga falay duuquu dhedhemiya cadaaba alkhuldi waarasiinada cadaabkeeda dhinsha duuquu dhedhemiya cadaaba alkhuldi waarasiinada cadaabkeeda cadaabka waxa weeye aad ku waaraysaan weeye. marka hadda waxa weeye markii cadaabkii adduunya uu ku dego waxaa ku xigsanaya cadaabul aakhiro oo markaasi cadaab lagu waaraayo ah weeye. uma intaas bacdiyada markii cadaabudunya uu kusoo dhacay oo waxa weeye xaaladii uu ku degana iimaankii laga diiday ayaa waxaa loo leeyahay ow dha ilaahay duuquu dhadhamiya cadaab alkhuldi waa rafiinada cadaabkeeda dhesha cadaab aad ku waaraysaan weeye. hal tujzawna maa tujzawna, mana laydin jaasinaayo laydin abaal marin maayo ilaa bima kii mooyaane kuntum ad ahaateen tasibuna kuwa kasbada. hal tujzawna istifhaam maana waa laga dhigi karaa, laakin istifhaam marka laga dhigo waxay imaanaysaa istifhaamu inkaari bimacna nafsi, nafsigay soo fadhiisanaysaa. marka sideedaa maxaan isaga wadaynaa in marka hasha ay maaragtay ama oo maaragtay naafiya iska ahaato. hal tujzawna maa tujzawna, laydin jaasin maayo ilaa jazaan, jaza mooyaane oo bimaakii sababkiisa laydinku jaasiyo kuntum ad ahaateen tasibuna kuwa kasbi. hal tujzawna maa tujzawna, laydin jaasin maayo ilaa bimaakii sababkiisa mooyaane kuntum ad ahaateen ow dhe ilaahay tasibuna kuwa kasbad. wayastambi'uunaka, waysaa khabar dalbaayaan ow dhe ilaahay nimanka mushrikiinta oo baxsiga inkiraaya. wayastambi'uunaka, siintaan iyo sa'daan waa liqala baa la yidhi, macnaha waxa weeyaa la yidhi yas'aluunaka, waxay kaa su-aalayaan an tukbirahum, inaad u waranto camaa wacadtahum bihi, waxaad u yaboodo cadaab weeye axaqun huwa, inuu xaq yahay. marka hadda yastambi'uunakadaas waxa weeye waa ficil mudaaric weeye, fuhuduna faacil waaye, kaasuna mas-uul awal weeye. axaqu jumladaas ana fii maxali lmas-uuli saaniyay taallaa, xaquntuna waxa weeye waa mubtada weeye, huwaduna waxa weeye khabaray noqonaysaa weeye, wabilcaqsina hadda waa laga dhiga haa leeyahy. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wayastambi'uunaka, waxay kaa khabar dalbayaan sayidka maxamedka ahow, axaqun xaq miya huwa midkaan admooye buu heshid maxamedow, axaqun xaq miya oo wax dhacaayo suurtagala miya huwa midkakan ey maa wacadtanaa bihi, waxaad mooye buu heshid cadaab oo bacsi ah weye. qul, waxaa u tiraa u dha ilaahi subxaanahu watacaala, ii nacam u dhahaa, waxa weeye xaq weeye. qul, waxaa u tiraa u dha ilaahi subxaanahu watacaala, ii nacam, iidan macnaheed waxa weeye nacam weeye. marka ii waxa weeye waa nacam weeye, saasay ka dhigan tahay macnaheedu weeye, oo waxay kamid tahay axrufuljawaabay kamid tahay weeye, laakiin waxay khaas ku tahay layidhi qasam. wa rabbii, rabbigayaan ku dhaartay waa qasam inuu ka daba maro weeye. marka meel kale looma isticmaalaa layidhi, ayada waxa weeye waa inuu markaasi qasam uu ka dambayhaayo, si kale markaasi waxa weeye looma isticmaalo jow. ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qul, waxaa u tiraa sayidka maxamedka ahu, ii nacam, xaq weeye, wa rabbii, rabbigayaan ku dhaartay, innahu kaasu, oo aan idiin yaboohaayaahu, la xaqun xaq weeye, wamaa antum idinkuna ma tiidiin, bimucjiziina, alla kuwa cajis gelinaayo, ilaahay cadaabkiisa kuwa ka fakana ma tiidiin. wamaa antum ma tiidiin, ou dhah ilaahay u dheh, bimucjiziina, ilaahay kuwa cajis gelinaayo, cadaabkiisa ka fakanaya. walow goorow dhahe alle, likulli nafsin, naf la arka kulligeed ay u sugnaa laheed, naftaasoo dalanba dulmi fashay, walow goor ana likulli nafsin, naf la arka kulligeeda uu u sugnaa lahay ud ilaahay, naftaasoo dalanba dulmi fashay macnaha kafarad weeye, maa fii fi lardi, dhulka dhexdiisa aaday oo maala weeye, laftadad bihi way isku fura laheed ow dha ilaahay, oo cadaabka qiyaamo ayay isagaga fura laheed, laftadad way isku fura laheed ow dha ilaahay biikaas cadaabka qiyaamada ayay isagaga fura laheed. wa asaruu, waxay siraysteen ow dha ilaahay, ana daamata shalaysa ayay siraysteen, iimaanka waxa weeye ay ka tageen ayay nadaamo siraysanayaan maalinta qiyaama markii cadaabka la galo, shalay oo markaasi waxa weeye qalbiga ah ayay siraysanayaan. wa asaruu, waxay siraysteen ow dha ilaahay, oy hoos u qarsadeen, adna daamata shalayso, lamaa goortii raawul cadaaba cadaabka ay arkeen, lamaa goortii raawul cadaaba cadaabka ay arkeen, waxaa laga wadaa haa layidhi kuwa ru-asadooda ah oo madaxda, ilaan gaalada waxa weeye iyo wax kastoo macsiyahu madaxay iska leeyihiin, kuwa waxa weeye ru-asaaul kufri walalaal ahay ayaa nadaamada qarsanayaa layidhi, waxayna iska qarinayaan dadkii ay baadiyey jireen oo lucafad ahay weeye, ayagoo ka baqaaya in lagu ceebeeyo arrintaas. alla wuxuu yidhi haddana wa quliya, waa la xugmiyey baynahum, dhexooda waa la xugmiyey, khalaa'iqdi bilqisdi, cadli ayaa lagu xugmiyey. wa quliya, waa la xugmiyey u dha ilaahay, بينهم دحضوذة بالقصة أدية الوحومية أدى وحاوية مالي حانا لغا دقايا والإسحاق والوحوية والحال هم أيقنا عيود إلهي لا يظلمون أن لغا ظلمينهم أو شيئا لغا نقصانيني وهذا ابن سياد وزياد ماي حسنا بيلتهم إذا لغا نقصاني ماي مركا الله وحودا وقل لي والحومية بينهم خلايق دحضوذة بالقصة قرصور عيال الوحومية والحال هم أيقنا لا يظلمون شيئا لغا نقصانيني ألا هوي أيود إلهي إن لله الله حاؤسو ناضي ما مخلوق في السماوات السماوات خصوا إيا والأرل أهلذا كان خصوا ألا هوي أيود أهدنا الله إن وعد الله إلهي يبوه إيسا وبعث إيا جزاء الله يواهي قيام دعايا حق مد حق ويوصو نانيا ولكن أثرهم بضن قولوا بإيادتك بضن قولوا لا يعلمون مؤسونا سلا صوره الله إلهي يقول سبحانه وتعالى ألا دانو حاوي أذات تنبيه ويه وحان الله كان ماسا بما بعدها عيال آدي آدي وقصف يسأل يد الوينين آيات أنا وحي مناسب وصاي آيات أي نقص وبحنا وإلهي سبحانه وتعالى أمرك وشاغي نفق السؤال كافرادة إلي ثمانين يسو هذي الدنيا دا وحي يا لوطا أي ملكي لهذي إنه استغفر لهذي أي الله ماسا وقوع بينا يا ما لنتاس إدوح ملكي نيس إنه يسنجر أو ملك وأو سنجر ملك بنا إلهي سبحانه وتعالى وإسكليه مرسى صور لإله ألا هوي براروغي أيود إلهي إن لله الله أيو أصم ناضي ما مخلوق في السماوات السماوات كسوغا إيا والأرل أهرادا وحي كسوغا سماوات كي أهرادا وحا الوقت في سياليلي وحاوي عقل جينا أيان زد بسرين إيا ملك جي إلهي إنو سماوات كي أهرادا منحصر أخيها محنومها ألا هوي أيود أهدان علي إن وعد الله إلهي يبوه إيسا أو إلهي بعثي إيا جزاء يبوهي حق ومد حق هو سبحانه الإلهي ولكن أثرهم بضن قولوا دفقوا الإلهي لا يعلمون مؤسونا سلاه أكثر الناس مروا البتاسوي إلى قيامه إيكا قنطو أكثر الناس مروا ضوح مؤذوي معايا لواه لقصور عقولهم عقلي ياسود يا عقل الجابن ومارا سياه ليسأهوي بسبب استيلاء الغفلة عليهم معايا لوحا كالغارب نغري قفلو مركاسي وحاوي اي انكرايان وحا الهي حجي ستجروي اكثر كهذا وحا تعبير كان لوغا عبد الله وحال اشاريا انت اقليته اني وحكتي وي وانا اللي اقليته هذه الله اسكدر قلاوي الا اسكدر بني ادم كافر يا مسلم اسكدر كون كذا وحاوي حال قفوي معايا الحديث الدكور وحانا صومرنايا الهي ادم اوليه صوصر نارك كله ديراي اوذر يدادا كمده اخرج بعثان ناري من ذريتك ايا ادم لو ليه ايضا مركا في دفك اسبو درسيهين مارين تقيا مركا اللي اسبو كان خلايق ذا مسلمين يا كفار اسبو درسيهين فيخرج من كل الف واحدا للجنة والباقي للنار وحوية كم كوا وحو خصوه صار يا حلفو او جنة جلاية انت كلام النار في جلاية معايا لكفار تأيا مسلمين انت ولي ومؤمنين تأو وناسا عائلة ضد بدنهم إسلام شاقنا يا أيها وحوية أون لسانك كريه هو لفتر فوضو وحوية أي سورة قلتها إني وحبل أهل النار نقضان مركا هذا وحوية كم كبه وحوية هلقف أيها مركا ساء جندك جلعي إنت سوء إنت جندك جلعي سيسان يرين لهين يا خلائق ذان وحوية كفار تيض عياب بدن مركا أكثر الناس مروا البوث الأوجه ملح هو الله لا إله سبحانه وتعالى يحيي ونولينا يا الله ويميت ونزل يا هو الله يحيي ونولي إلهي سبحانه وتعالى استجعيا ونولي ويميس استجعيا نجلعي وإليه إلى الله إليه حقيسة أيانا ترجعون الذين علينيا ما لم تقيامه مركا سأل الله سبحانه وتعالى أعماشين يؤنسوا جاسينيا الله وزور سبحانه وتعالى هو الله إلهي سبحانه وتعالى يحيي ونولينيا ويميس ونجلعي إلهي استجعيا ونولينيا وحياتي استجعيا ونجلعي نفسنا إلهي استغعيا قادة مركا هدنا إلهي ذوري وإليه إلى الله إلهي حقيس أيا ترجعون الذين إلينا يا ما ننتقيا ومركا ساقف والعمل كيد ألا أكجها سنيا خيرها وشرها وي أعماس خير كيد يشير كيد إلهي سبحانه وتعالى عدو البوحي كسبسي أستغعيا أكجها سنيا يا أيها الناس ضدي هواء أيو الإلهي قد حقيقها جاءتكم حائدين سمدي موعدة وانا أيا أدين سمدي من ربكم حج ربينا هذه فقط مذي وشفاء دواء يا إذن سمدو الإلهي لما سين الدواءها في الصدور اللعبها قصوغ نوض إلهي وهدى هنون يا إذن مذي وراحمه نحريص يا ايدين تمدي او للمؤمنين مؤمنين تؤتون ناصور الهي الى يزور سبحانه وتعالى يا ايها الناس الذي هبوا ايود الهي هذا وحال ولسيخ دابا وقت النبي عليه الصلاه والسلام اهل مكه وي لكن خطاب كان وحام وي العفه بعموم اللفظ لا بخصوص سبب وي قالين هي مرخات وحيليه اي اهل مكه لكن اهل مكه كريم معاني اهل مكه وقت يودي واتغير عالم سوحي جوغودا الى انت الهي كون كان كدوبا ايا ما رسيا لغلا خطابا يا ايها الناس ضدي هابو ايود الهي قد لمسل سوعا قد حقيقها جاءتكم حايدين تمرو رهي الله موعدة وانا ايا ايدين تمري من ربكم حد رب جينا ايدين تمري الهي يقول سبحانه وتعالى موعدة ايدين تمري واين ايدين تمري حد رب جينا وعنا وحالا قولا ذكري ايا ايدين مري يا مارك يا هنون او مركا سوى عوية انفعايا وهو الباء انفعايا وي لما ينفع من محاسن الاعمال وي مركا الهي سبحانه وتعالى احكاء اعمال كميدة وناسن وعوية ايا مارك يا اذين تمدوا الهي موعدة وانا ايا اذين تمدوا من ربكم حق ربنا اذين تمدوا محاسن الاعمال ايا لولجي ذا waa sawiya leeri kitab oo waxa laga wada haasa leeri oo ku sugan tahay kitabun fihi ma lakum wa alaykum wa taasna waa lagu fasiraa oo waxa weeye mowcido ayaa idin timid xagga rabbigina idin kaga timid waa weeye kitabka quraanka oo ay ku sugan tahay waxa idinka aad leedihiin iyo waxa leedin ku leeyahay waa quraanka weeye mowcidada sana mowcidatun ayaa idin timid oo ilaahay mowcidadaas oo darabta ka sifay min rabbikum xagga rabbigina ka ah oo mowcidada sifa looga dhiga min rabbikum weye marka hadda arrintan waxaa ku suganaada tanazul oo ilaahay xaggiisa ka ahda ilaahay adoomashiisa ayuu tanazul la samaynaya ay ka dhiganta isagay isagoo ilaahay u dhahaya asagoo dhahaya ilaahay subxaanahu watacaala waxaa idiin timiday mowcido ayaa idiin timiday oo qur-aana weeye oo markaasi maalinta qiyaamo idin anfacaya weeye adduunyada xataa la firkeeda waxa weye qur-aanku naasic weeye adduuniya aakhiraba qur-aanku waxba anfacaya wa sifaaun sifa ayaa idiin yimid ow ilaahay dawo sifa ayaa idiin yimiday limaa shayna sifa u ah oo dawo u ah fi suduuri laabyaalka ku sugan waa isla qur-aanka weeye qur-aanku sifa weeye sifaun limaa fi suduuri weeye suduurta waxaa loola jeedaa quluubta weeye oo waxay kamid tahay tacbiirkan wuxuu kamid yahay min baabi tasmiyati alxaali biismi almaxalli weye macnaha waxa weeye qur-aanka waa maaragtaya mid wax waaninaaya waa mid wax wacdinaaya wa bihi shifaa waxaa ku sugan dawo limaa fi lquluub weeye oo quluubta wuxuu ka daweynaya qur-aanku xaqdiga uurgunudka iyo xasadka iyo carada iyo caqiidada faasidada ayuu ka daweynaya waayo kaley culimadu yidhahdaan shifaaun limaa fi suduur waxa weeye ee cudurada oo xataa xisiga ah ayaga laftirkooda dawo ayuu u yahay limaa fi suduuri min alcaqaa'idi alfaasidati weye waalshukuuki waalowhaami waxyaabahaasaa qur-aanku uu daweynayaa maxaa yeele qofkii ilaahay qur-aankiisa uu baro oo ku camal falaa wixii markaasi akhlaaq xumahoo dhan oo la yidhaha amraadu lqalbiya ayaa ilaahay ka fiirinaya qofkii qur-aan kina yaqaana haddana amraadu lqalbiya aan laga fiirin waa qof aan qur-aanka aana uuna si fiican u gelin ama hadduu galay waxa weeye camalkiisa aan laga haynin wahuddan ow ilaahay hanuun ayaa idin yimiday oo baayada looga hanuuno baayada ayaa looga hanuunayaa qur-aanku hanuun weeye waxaa weeyaa la yidhi nuur oo maaragtaya yuqdasu fii quluubi alkaamiliina la yidhi dadka kaamiliinta quluubtooda lagu rido weeye oo markaasi waxa weeye ay ku kala garanayaan xaqa iyo baatilka wa raxmatun ow ilaahay naxariis ayaa idin timiday raxmad ayaa idiin timiday oo lilmu'miniina mu'miniinta u sugnaatay intaasoo dhanba mu'miniintay u sugnaadeen marka hadda waxaa la yidhi aayadda tan waxaa ku sugan in la ishaaro shareecada iyo dariiqada iyo xaqiiqada la yidhi oo hadda aayaddan waxaa lagu ishaarayaa ashariica waadariiqa waalxaqiiqa la yidhi shareecada waxaa lagu ishaarayaa ilaahay qowlkiisa mawcidatun min rabbikum ilaahay uu dhahay maxaa yeele shareecada waxa weeye daahirta ayaa ku hagaago qofka daahirkiisa ayaa ku dahirsamaa la yidhi dariiqadana waxaa lagu ishaarayaa la yidhi wa sifaaun limaa fi suduur maxaa yeele dariiqadu waxa weeye waa maaragtaya tarbiya ruuxiya waaye ayla dariiqada waxaa la yidhi waxaa ku daahir noqda iyadana baadinka ayaa ku daahir noqdo waxa uga daahir noqdaa aan kulli maa laa yanbaqii weeye waxaan habboonayn oo dhan. Maxaa yeele qofku hadduu dariiqada dhabnimo oo u qaato oo maaragtay yaa tarbiyatu ruuxiya ah oo qalbigiisa waxa weeye uu ka shaqeeyo waxaa markaasi wax kastoo amraadulqalbiya ayaa ka baaba'aya. Xaqiiqadana waxaa lagu ishaarayaa wahudan waraxmatu lilmu'miniin. Maxaa yeele xaqiiqada waxaa markaasi ka dhalanaya anwaar ilaahay subxaanahu watacaala inay qofka waxa weeye quluubtiisa ay gasho oo markaasi waxa weeye ashyaada uu ku arkaayo wixii markaasi ay ku sugan tahay. Marka hadda qofka xaqiiqada ahlulxaqiiqada wuxuu arkaya hala yidhi shay kasta oo koonkan yaalle alla ayuu ka arkaya hala yidhi shay walbana cilmigiisa ayuu u dhow yahay oo doog ayuu ka helayaa weeye. Marka sidaasaa la leeyahay. Marka waxaa la yidhi xaqiiqadu waa samaratu dariiqa la yidhi dariiqada simaarteed weeye mana xasishaa la yidhi ilaa dariiqada marka laga akhlaaqaya ta mooyaane iyo shareecada la yidhi oo qofku waxa weeye shareecada iyo dariiqada markuu isku dabaqo ayuu xaqiiqa helayaa. Sidaasaa la leeyahay. Saas daraaddeeda waxay culimmadu yidhaahdeen oo caarifiinta xaqiiqatun bilaa shariica xaqiiqo oo shareeca la-aana waa baadilo yidhaahdeen. Shareeco oo bilaa xaqiiqaane way yidhaa waa caadilo waa waxaan maaragtay waxba aana ka jirin weeye. Marka alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala qul waxaa jiraa saydka maxamed kaahow bifadli illaahi ilaahay fadligiisa wabiraxmatii ilaahay raxmadiisa fabidalika kaas falyafraxuuha ku farxaano huwa kaasu khayrun midka khayr badan weye mimaa yajmacuuna waxay jamcinayaan. Marka aayaddaas casharkeenna kaan ku bayaaninaynaa casharkeenna intaasuu ku egyahay wallahu subxaana watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan araxiim. Casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda qontan iyo sagaalaad oo suuratu yuunus ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeenna aayadii ugu dambeeyey isagoo waxa weeye jamiicu naas ilaahay la khidaabaayo waxa uu soo yidhi waxaa idiin timid ow dha ilaahay mawcido oo xagga rabbigiina idinkaga timiday oo qur-aankaas ilaahay ah shifo ayaa idiin yimid ow dha ilaahay oo daawo u ah waxa suduurta ku jira oo caqaa'id faa'isidaa iyo shaki ah oo isaga hadda qur-aankii loola jeedo hanuun ayaa idiin yimid ow dha ilaahay baahida looga hanuuno raxmadaa idiin timid ow dha ilaahay intaasina waxay u sugnaadeen dadka mu'miniinta. ilaahay wuxuu yidhi haddana subxaana watacaala qul waxaa jiraa shaydka maxamedka ahow bifadli illaahi ilaahay fadligiisa oo islaamka iyo wabiraxmatii ilaahay naxariisiisa oo qur-aanka fabidalika fadligaas iyo raxmadaas ow dha ilaahay falyafraxuu ha ku farxaano ow dha ilaahay huwa kaasuna khayrun midka khayr badan weeye mimaa yajmacuuna waxay jamcinayaan oo adduunyaa kaas ayaata khayr badan ow dha ilaahay. aayaddan marka waxa weeye waxaanu dhahnay macnaheeda dib ayaanu ugu laabanaynaa. ilaahay subxaanahu watacaala cadamada uu islaamka iyo qur-aanku iska leeyihiin oo hadda waxa weeye iskuna wada mid ahoo haddee qur-aanki waxa weeye islaamki ayuu maaragtay keenay oo waxa weeye qur-aanka ayaa islaamku ku yimiday. marka ilaahay subxaanahu watacaala islaamka iyo qur-aanka inay fadli ilaahay oo weyn oo ilaahay addoomanka ku manaysa ay yihiin addoomankana la doonayo inay fadligaas ay ku farxaan oy ilaahay ku shukriyaan fadligaas ilaahay oo weyne inuu ka khayr badan yahay oo wax la garab dhigi kara marnaba uusan haynin adduunyadan laga dego ordaayo oo dadku ay jamcinayaan inuu ka khayr badan yahay oo markaasi la rabo in ilaahay fadligiisaas oo qur-aanka iyo islaamka qofka uu ku farxo la doonaayo oo waxa weeye adduunye xaqiira uusan ka fadlin ayaa ilaahay halkaa noogaga sheegaya. alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala qul waxaa jiraa saydka maxamed kaahow bifadli illaahi ilaahay fadligiisa ow dha ilaahay. marka hadda shay maxduufa ayay maaragtay ku tacaluqaysaa oo markaasi maa bacdahu ayaana ku tusinaaya asalku waxa waaya liyafraxuu bifadli illaahi wabiraxmatii fabidalika falyafraxuu saasay ahayd. marka waxaa la hormariyaalay jaarki iyo mashhuurki ficilkiyaa laga hormariyey si waxa weeye xasri ay u faa'idayso faadiyaa markaasaa la geliyaa la yidhi si maaragtaya sababiye ay u faa'idaysaa la yidhi. macnaha waxa weeye qofki waxa weeye sifaadkan oo hadda noo soo hormaray ku sifoobay waxaa ku haboon baa la leeyahay inuu farxo ou shukriyo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugu nimceeyey haddana waxa weeye ruuxiisa iyo jasadkiisa uu ku bixiyaa ilaahay khidmadiisa uu ku bixiyaa oo ilaahay haddau ruux geliyay oo ilaahay jirkiisa uu isku tartiibiyey, waxaa loo baahan yahay inuu alla ugu adeegaa oo khidmada ilaahay subxaana wa tacaala jirkiisa iyo ruuxdiisa uu ku bixiyay ayaa la rabaa, oo arrintaas la dibna uusan uga dhicin. maxaa yeele qofki ilaahay qalbigiisa nuuru maxabadiisa uu geliyaa la yidhi, waxaa waajib ku ahaa la yidhi ifnaau jismi fii khidmati, ilaahay khidmadiisa inuu jirkiisa ku baabiyo weeye, oo ilaahay subxaana wa tacaala daacada iyo diinta ilaahay inuu u adeego, oo markaasi noloshiisa iyo xooggiisa iyo jirkiisao dhanba uu ku baabiyo ayaa rabaa la yidhi. si waxa weeye nuurkaas ilaahay uu ugu taamyeelaa la yidhi. haddana waxa weeye farxad uu u ziyaadsado, maxaa yeele farxadiisu waxay ziyaadaysaa maalinta qiyaama ay aad iyo aada u ziyaadaysaa, haddii waxa weeye jirkiisa ilaahay ugu khidmeeyo, jirkaas ilaahay subxaana wa tacaala iyo tarkiibkaas wanaagsanoo ilaahay uuna dhahay laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiimin, insaanka waanu abuurnay toosin midda ugu wanaagsan, oo ilaahay saas naga dhigay inaan alla uu adeegnaa la doonayaa, ee in macsi ilaahay lagu caasiyo jirki wanaagsanaayo ilaahay ku siiyey, inaad macsi iyo xaaraan aad ku samayso waxa weeye waa shay aada iyo aada u fool xuma ah, ilaahay daaxadiisana looga baxo, hadhowna cuquubo lagu mutaysanayo. marka waxaa la rabaa qofku inuu jirkiisa khidmada ilaahay uu ku baabiyo. maxabadaas marka waxa weeye caarifiinta waxay ka cabiraan baa la yidhi, alkhamray ka cabiraanaa la yidhi. marka sidaas ayaa loo baahan yahay qofku inuu jirkiisa alla ugu adeegoyo. alla markaa wuxuu yidhi subxaana wa tacaala, qul waxaad tiraasaysa maxamed saw bifadli illahi, ilaahay fadligiisa islaamkaas, islaamka qofkii muslim ilaahay ka dhigay fadli ilaahay oo weyna u haystaa. dadka waxa weeye aan kufaartaa dhibaato weyn baa haysata, ayagoo adduunyadana dhibaato ay ku haysata, ayaa cadaabna waxay moogyihiin cadaab ay ku waaraa intii naftu ay ku jirto, iyo wa biraxmati ilaahi naxariisiisowna ilaahay oo qur-aankaas, qur-aankuna waa raxmad ilaahay. qofka waxa weeye muslimka ah oo ilaahay qur-aankiisa haddana baray oo haddana caamil ku ah, waxa weeye ilaahay fadligiisa ayuu haystaa oo fadli ka weyn uusan jirin. fabidalika kaasowna ilaahay falyafraxuu, ha ku farxaanowna ilaahay fadligaas iyo raxmadaasa ku farxaano. waxa lagu farxa waxaa ah islaamka iyo ilaahay qur-aankiisa qofka haystaahu inuu ku farxa ayaa la doonayaa. maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi huwa kaasowna ilaahay, oo ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa khayrun, midka khayr badan weeye, mimaa yajmacuuna, waxay jamcinayaan. hase yeeshee waxaad arkaysaa wixii ilaahay uu xaqiray in markaas ayaga lagu faraxsan yahay maanta, ayagana dadka ay qiimo la leeyihiin, wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu weyneeyey oo ha lagu farxo la yidhin inaan lagu faraxsanayn. maxaa yeele dadka hadda huwa khayru mimaa yajmacuuna, waxaa la jamcinayo ama mimaa tajmacuuna tana waa la akhriya, adduunye waaye li adduunyada ayaa hadda maanta lagu faraxsan yahayo. qofku maanta hadduu adduunye helo farxad meelow la istaaga arki maayo, laakiin haddii waxa weeye ilaahay islaam muslim uu ka dhigay, ilaahay qur-aankiisa uu haysto, waxaa laga yaabaa adduunyana uusan haysanin inuu murug iyo xusni iyo markaasi ka-aaba ay saaran tahay, oo waxa weeye fadliga ilaahay uu siiyo uusan u jeedin. laakiin qofki sidaas ah waa qof aada iyo aada maaragtaya naftiisana u xaqiray, wixii ilaahay weyneeyana xaqiray, wax ilaahay agtiisa laciifka oo xaqiirka ahna tacdiimiyey ayuu noqonayaa. marka taas waxa weeye murug iyo dhibaato kama baxaayo. maxaa yeele zakhaarifu dunya, in markaasi waxa weeye laga jeedkaa loo baahan yahay. qofku haddii ilaahay muslim ka dhigay, ilaahay diintiisana uu haysto, farxad u dhima ma jiro. taasaa farxadda ha lagu farxa la yidhi taas weeye, laakiin adduunye in lagu farxa ma ahan, oo adduunye qofka ay farxad ay ka keento. qul waxaa u tiraa ilaahay sayidka maxamed saw ara'aytum akhbiruunii, bal iiga warrama maa fii anzala allahu, alla uu dejiyey lakum, idinka alla idin soo dejiyey, oo min risqin risqi ah, fajacaltum, dabeed ma aada yeesheen minhu risqigaas xaggiisa xaraaman, mid xaaraama, iyo wa xalaalan, mid xalaala. nimankii mushrikiintaay horaan usoo marnay, ilaahay wixii uu siiyey oo xalaas ahay ayay kala qaybiyeen, markaasay qaarna ay xarimeen qaarna ay xalileen. marka arrintaas ayaa lagu inkirayaa qolooyinkii gaar ahaan maaragtay aa mushrikul carab ahay. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala qul waxaa u tiraa sayidka maxamed kaahu ara'aytum akhbiruunii, bal iiga khabra, wal bal iiga warrama weeye, ara'aytum akhbiruunii, bal iiga khabra maa fii anzala allahu, alla uu soo dejiyey, macnaha maa anzala allahu, ay khalaqa lakum weeye, wixii ilaahay idin abuuray oo min risqin risqi ah, fajacaltum, dabeedna aad ka yeesheen minhu risqigaas xaggiisa xaraaman, mid xaaraama, iyo wa xalaalan, mid xalaal a weeye. baxiiradii iyo saa'ibadii iyo meytadii ayaa kamida weeye. Oo hadda kuwaas waxa weeye baxiiradii iyo saa'ibadii way xarimayeen, meytadiina way xalilanayaan. Qul waxaa u jira odha haddana ilaahay a allahu alle miyaa adina lakum idiin idma, ma allah idiin idma weeye. Taxliilkaas iyo taxriimkaas idan ilaahay kiisaan miyaad ku samayseen? La weeye, a allahu alle miyaa adina lakum idiin idmay, istifhaamu linkaari maxanaku weeye, waa maya weeye. Am cala allahi amtan bal aa laga dhigaya oo munqadaca weeye, am cala allahi bale cala allahi ilahay korkiisa ayaa taftaruuna ku been abuuranaysaan. Arrintu wax kale maahane, cala allahi ilahay korkiisa ayaa taftaruuna ku been abuuranaysa, ilahaad ku been abuuranaysaa. Maxaa yeele taxliilka iyo taxriimkan oo beenta ilahay baad u nisbinaysa. Wamaa danu ladiina ilaahay, kuwi malahoodu muxuu yahay? Yaftaruuna abuuranaya cala allahi ilahay korkiisa alkaliba been ku abuuranaya yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda, muxuu yahay udha ilahay kuwaas malahood? Ma waxay u malaynayaan inaan ilaahay arrintaasi caqaabayn? La weeye, wamaa danu ladiina ilaahay, kuwii malahoodu muxuu yahay? yaftaruuna abuuranaya maadaana waxa weeye ismu istifhaam oo mubtadaa weeye, dhanuna khabarkeedi waaye, yowmuduna waa darafka ku tacaluqaya dhanada weeye. Macnuhu waxa weeye ayu shayin shay kiisa ah waa kumo dhanuhum billahi yowma alqiyaamati, ilaahay maalinta qiyaamo ay u malaynayaan. Qolooyinkan maaragtay yaa mushrikiinta, wamaa danu ladiina, kuwi malahoodu muxuu yahay udha ilaahay? yaftaruuna abuuranaya cala allahi ilahay korkiisa alkadiba been ku abuuranaya. ayu shayin dhanuhum bihi weeye yowma alqiyaamati, qiyaamada maalinteeda. ayaxsibuuna annahum laa yucaaqibuhum, waxay u malaynayaan iftirahaas ilaahay subxaanahu watacaala inuunan maaragtay yaa uusan ku xisaabaynin? laa weeye, ilaahay waa ku xisaabaya subxaanahu watacaala. ina allaha, alla udha ilaahay, laduu fadlin, fadli alleh u saaxiiba weeye cala annaasi, dadka korkooda lagu tafallo, walaakin asarahum, dadka badankooda usadha ilaahay laa yashkuruuna, alla ku shukri maayaan. marka hadda ilaahay wuxuu leeyahay danniga noocaasu ma habboona, laayiqna maahan weeye, waxna ma anfacayo weeye. laakiin haddii la yidhahdo xadiisulqudsiga ilaahay uu dhahay ana cinda dhanni cabdi bi falidalika fii xaqi lmu'mini waaya leh, alla wuxuu dhahay anigu addoonkayga marihiisa agtiisaana. taas waxa weeye waa qofka mu'minka ha ula jeedahaley. maxaa yeela mu'minka waxa weeye khayr haddau alla u maleeyo, khayr umalayntaas alla khayr u malaynayo, mu'minka waa anfaca ha leyi. laakiin gaalka waxa weeye ma anfacaya leyi, maadaama gaalnimadiisa uu ku sugan yahay waxba anfici maayaan. hadduu xataa ilaahay khayr u maleeyane xabad u sari maayo, maxaa yeele aasaaskiyaa ka maqan. alla markaa wuxuu yihi ina allaha alle laduu fadlin, fadli alleh u saaxiiba weeye cala naas, dadka kooda lagu tafallo, midkooda daayica midka caasigaa weeye. arrintaasina waxa weeye adduunyadaa layidhi, oo waxa weeye adduunyadu kaafir iyo maaragtaya mu'min kulli way cadimaysaa layidhi. adduunyadan la helana sideedaba oo maal adduunye la helo ama raaxo adduunyo ayadaaba waxba ahaynin. waxaa la yidhi laysa taabicatan litaqwa weeye, ma ahan mid maaragtaya ka dhalanaysa taqwo maahan, bal waxa weeyaa la yidhi waa saabita lilqismati alazaliyati lilmu'mini walkaafiri, waxa weeye qismada ilaahay asaliga hooy alla u qadiro, looxu maxfuud loogu qoray, gaal iyo mu'minba saasay ku timaadeen. ee adduunyada jacayl qofka loo qabo ilaahay uma siiya sideedaba, oo maal iyo qofka hadduu leeyahay daliil uma ahan ilaahay inuu jecel yahay daliil u noqon mayso. haddii qofku faqiir uu yahayne faqrigaasaa in alla necab yahay daliil uma noqon mayso. waxaa meesha laga soo qaaday madaarku yahay taqwada ilaahay weeye. walaakina asarahum, dadka badankooda usadha ilaahay laa yashkuruuna, alla ku shukri maaya. marka aksar haddii la yidhahdo waxaa ku baxaya aqaliyaa ku baxaysa, aqaliyadu way shukrinayaan, waa kawdha ilaahay waqaliilu min cibaadiya shakuurahum ilaahay, wax yaroo addoomankayga ayaa shukrinaya. ilaahay inta ku shukrinaysa oo in yar weeye, dadka aksariyadiisu ilaahay kuma shukriyaan. wamaa takuunu, ma ahaanaysid owdha ilaahay sayidka maxamed kaahu fii sha'nin sha'ni ahaanmays, wamaa tadluu, mana akrinaysid minhu sha'nigaas xaggiisa min qur'aanin qur'aan ilaahay kugu soo dejiyey, walaa tacmaluuna, ma camal falaysaan owdha ilaahay min camalin camal ilaa oo aad camal fashiin, kunnaa waxaanu ahaanaynaa calaykum burkiina shuhuudan kuwa idin ilaalinaayo, id waqti tufiiduuna aad ku shubmaysaan fiihi camalkaas ul ilaahay. wamaa yacdubu, ka ciili maayo can rabbika rabbigaaga min mithqaali daratin, darawadankeeda fi lardi arlada uaga ciili maayo walaa fi samaa'i samadana uga ciiri maayo walaa asgara min dalika kaas wax ka yarna alla uga ciiri maayo arlada walaa akbara midka weyna uga ciiri maayo ilaa fii kitaabin kitaab ayuu ahaaday kitaabtaasoo mubiin oo cadow ilaahay cilmiga ilah wamaa yacsubu mana ka ciilaayo udha ilaahay subxaanahu watacaala wamaa yacsubu ka ciiri maayo can rabbika rabbigaaga udha ilaahay min misqaali daratin dare dhuura casa wasankeeda iyo wixii kasii yarba fil arli arrada uga ciili mayso oo ilaahay arrada uga dhubi mayso weeye iyo walaa fi samaa'i samada iyo walaa askara wax ka yar min daalika kaas dare wax kasii yar iyo walaa akbara wax ka weyn walaa askara qur-aanka balaaqadiisa haddii masalan ba ilaahay uu soo dhahay min misqaali daratin waxaa marka meesha laga baabi'inayaa wahmi dhala lahay oo haddii laysdhiilahay dare wixii ka hooseeya ilaahay arrada wa uga ciilaan iyo samada ayaa ilaahay wuxuu yihi walaa asgara min dalika ilaa taxta sifir weeye markaasuu haddana haddii laysdhiilahay wixii ka weyna ilaahay wuxuu dhahay walaa akbaru dhahiye wax kasii weyn amaa laa nihaaya weeye ilaa fii kitaabin kitaab ayuu ahaado udha ilaahay kaas kitaabtaasoo mubiin oo cad waa lawxul maxfuud weeye ayagoo cilmiga ilaahayna ku jira ayaa haddana waxa weeye wax allah oo maqaadiru ilaahiya ah oo koonkan ka dhacayane waxay ku qoran yihiin lawxul maxfuud weeye waa saas weeye waxaa la yidhi markaasi wax allaale wixii markaasi ilaahay khalqigiisa ay samaynayaan oo markaasi koonkaa jooga wixii annagu aanu arkayna waxaana arkaynba iyo maaragtay kulli ilaahay subxaanahu watacaala caalim ayuu ku yahay wax cilmiga ilaahay subxaanahu watacaala uusan ixaadayn ma jiraan marka hadda sidaas ayaa laga wadaa oo waxaa la yidhi caalamulmulki weeye waxaa la yidhi caalamulmulki wixii markaasi la arkaayo oo arladan lagu arkaayaa la yidhi oo markaasi waxa weeye khalqigu ay arkaayaan sida arlada iyo wixii ay koobaabdaa la yidhi iyo wixii markaasi samadaas ka muuqda oo loogaga jeedo caalamulmalakuud waxaa la yidhi wixii markaasi aan la arkaynin oo waxa weeye samada wixii ka sareeya oo carshiga iyo kursiga iyo malaa'igta iyo qeyrkooda ah weeye caalamuljabaruud waxaa la yidhi waa maaragtay caalamulasraara la yidhi caalamulasraar ayaa caalamuljabaruud la yidhi waxaa jiraaya caalam la yidhaha caalamulciza isaguna waxa weeye wixii ilaahay cilmigiisa u doortay kaliya weeye sida maaragtay daatada ilaahay daatada ilaahay oo lagu cilmi lahaado iyo sifaatka alle iyo maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu doonaayo saas waxaa la yidhaha caalamulciza ayaa la yidhaha cilmigaas ilaahay subxaanahu watacaala ayaa alla gooni ah daatada ilaahay cid maaragtay garanaysaa ma jirto weeye marka hadda waxa weeye waxaa makhluuqu ay wax ka garan karaan baa la yidhi caalamulmulki yaa la yidhi oo wixii markaasi khalqigu ay wax kaa sida arlada iyo waxay koobtay iyo samada wixii ka muuqda caalamulmalakuud isagana waxa weeye maba la arko oo waxa weeye wixii samada ka sarreeya weeye carshiga iyo kursiga iyo malaa'igta iyo qeyrkooda weeye caalamuljabaruudna isagana waa caalamulasraar waaye la yidhi oo markaasi isagana waxa weeye ciduu arki mayso kaas ayuu kasii dambeeyaa caalamulcizane ilaahay keliya ayaa markaasa waxa weeye cilmigiisa u doortay iyo daatadiisa sifaatkiisa waxyaabaha uu doonaayo oo ilaahay ilaadaadkiisa marka alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala intaasoo dhan waxay ahaadeen kitaab mubiin ahu dha ilaahay alaa hooy ayuu dhahay ilaahay ina awliyaa allahi ilaahay owliyadiisa laa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanayso walaa hum mana ahaanayaan buu dhahay ilaahay yaxsanuuna kuwa fiiraanyooda alladiina kuwa weeye ou dhahay ilaahay owliyadiisu aamanuu rumeeyey oo wa kaanuu ahaadeen yattaquuna kuwa alla ka cabsada lahum waxaa u sugnaata u dhahay ilaahay owliyada alle albushraa bishaaro u dhahay ilaahay fil xayaati nolosha addunyaa oo dhow iyo wa fil aakhirati aakhiro u dhahay ilaahay idana bishaara u sugnaatay laa tabdiila bedelidna ma ahaanin likelimaati illaahi ilaahay kelimaadkiisa la bedelo daalika kaas la soo sheegane huwa alfawzu liibaan weeye u dhahay ilaahay alcadiimu oo weyn u dhahay alle ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay alaa hooy ayuu dhahay ilaahay adaatu tanbiihi weeye alaadaana waxaa loo keenaayana waxa weeye ruuxa saamicaho wax dhegaysanaya ayaa waxaa lagu baraarujinayaa waxa ka dambeeya alaadan weeye haddana waxaa aada iyo aada loogu qasdahaa la yidhi waxa alaadan ka dambeeya inay shay weyn ay yihiin waa ilaahay owliyadiisa laga waramayaa alaa hooy ayuu dhe ilaahay ina owliyaa allahi ilaahay owliyadiisa laa khawfun cabsiyow dhe ilaahay caliim korkood ahaan mayso maalinta qiyaamo oo dadku ay murgaayaan ayaga cabsi korkooda ma aha dadku markay khoofaayaan ayagu ma khoofaayaan walaa hum mana ahaanaya yaxzuna kuwa tiiraayooda maalinta qiyaamo oo dadku tiiraayaysan yihiin ayagu ma tiiraayoonayaan maxaa yeele adduunyadan intaysan ka tegin ayaa hore loogu bishaariyey ina aladiina qaaluu rabbuna allahu suma istaqaamuu tatanazalu calayhim lmalaa'ika allaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun ayadoo sidaas liyiba adduunyada ka tageen marka aakhira markay tagaan cabsimaba qabaanba ayagu ayle intay adduunyada joogaan ayaaba hore loogaga bishaariya waxa weeye intaan ruuxa laga qaadin oy nool yihiin ayaa awliyada ilaahay loo bishaariya maxaa yeela mufasiriintu meeshaas waxay leeyihiin cinda almowt waaye waxaad dhici kartaa layidhi qabla almowt in loo bishaareeyo xataa ayaa dhici kartaa layidhi marka waxa weeye ayagu bishaarayba qabaanoo aakhira markaasi maalinta la gaaro cabsi kuma jirto weye markaa dadka ay khoofayaan markaasuu dhahay ilaahay hum usoo qadaro awliyadu awliyada alle alladiina kuwa weeye aamanuu rumeeyey iimaan ilaahay iyo rusushiisa la rumeeyey laga helay wa kaanuu haddana ahaadeenoo ilaahay yattaquuna kuwa alla ka cabsada oo ilaahay amarkiisa fartoomay waxa ilaahay ka reebayana ka haray awliyada ilaahay waa kuwaasow ilaahay marka hadda awliyadu waxa weeye awliya allahi waa jamcu waliyina la yidhi awliyadu macnaha weli oo la jamciyo weeye wilaa ayaa laga soo qaataa la yidhi waa ciziga iyo nasrigaa la yidhi waxaana saas loogu magacaabaa la yidhi waxaa la yidhi liannahum humulmansuuruuna billah almucazazuuna bihi weeye humulmansuuruuna billah marka waxa weeye awliyada ilaahay subxaana wa tacaala waa kuwa maaragtaya ilaahay subxaana wa tacaala oo u gargaaraayo weeye waa kuwa ilaahay subxaana wa tacaala uu cizaynaayo waxa weye la yidhi laa yadmacuuna fii shayin sawa alqurbi minhu waxa weeye ma damcaan shay baa la yidhi awliyada alle oo aan ahayn alla inay u dhawaadaan ay daaca ugu dhawaadaan weligu waxa weeye waa faciil oo markaasi bimacnaa faa'il ah amase bimacnaa mafcuul ah weeye bimacnaa faa'il haddii la yidhaahdo waxa weeye mutawalliya khidmata rabbihi weeye rabbigiisa khidmadiisa ilaahay adeegiisa ayuu tawaliyey bikulli maa amkanahu wixii markaas usuu soobaayo oo waxa weeye khidmada ilaahay wuxuu ku tawaliyey ruuxiisa iyo jismigiisa ayuu ilaahay ugu adeegaa iyo adduunyadiisa la yidhi oo adduunyada lagu adeegaana maxay tahay adduunyada wixii ilaahay uu siinay yaddiisa ayuu ka bixinayaa bimacnaa mafcuulna way noqotaahoo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa wuxuu tawaliyaa laga wadaa karaameyntiisa ilaahay wuxuu siiyey cadaayooyin nafaxaadaa ilaahay siiyey marka ilaahay shay isaga kasoo hara u tala saaramaayo ilaahay weligiisa marka maxaa yeele markii isagu khidmada ilaahay uu tawaliyey ayaa isagana ilaahay nicmo iyo nafaxaad oo ilaahay ku tawalisiyo ilaahay siiyey waana ilaahay maaragtaya hawlkiisa sirkiisa xadiisu lqudsiyaha ilaahay waxa u dhahay yaa dunya man khadamanii fakhdimii adduunyoy u adeeg qofka aniga ii adeega marka waxa weeye waxa u noqday macna alweli waxaa laga wadaa almunhamik fii daacati rabbihi waxa weeye midka maaragtaya ku mashquulsan oo ku qarqoomay daacada rabbigiisa weeye oo markaasi isagana lagu shubay anwaar iyo asraar ilaahaykiisaa lagu shubay maxaa yeele xadiisku waa tu ahay saxiix ahay oo u dhahay alle xadiisu lqudsi u ahay man taqaraba minii shibran taqarabtu minhu diraacan qofki ii soo dhawaada taako waxaa laga wadaa sida imaamu nawowi uu ku fasiray camal yar qofki la yimaada taqarabtu minhu diraacan dhudhun ayaan u dhawaanayo macnaha camalka ayaan u jibaaraya weye waman taqaraba minii diraacan dhudhun qofki ii soo dhawaadane oo camal siyaadaa la yimaada taqarabtu minhu baacan baac ayaan u dhawaanaya camalkiyaan usii siyaadinaya waman ataanii qofki ii yimaada yamshii isagoo soconaya ataytu harwalatan degdeg ayaan uu tegayaa oo qofka camal oo markaasi waxa weeye xoogaa usoo caajisya uu sameeyo ilaahay si degdegaan u aqbalaya weeye weliga calaamadiisa waxaa la yidhi sida maaragtaya xadiiska ku sugan rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam ayaa laga su-aalaa la yidhi calaamada awliyada ilaahay markaasuu nabigu waxa u dhahay humu ladiina idaa ru'uu waxa weeye kuwa haddii la arko waxa weeye dhukur Allah Ta'ala ilaahi la xasuusanayo. Qowliye waxaa la yidhaahdaa udha inagu calaamada weliga waxa weeye dadka haddii la arko ilaahay uu kugu soo dhacayo oo cabsida ilaahay iyo daacada ilaahay kugu soo baxaysa calaamaadka iyo ka muuqata. Arrintaas sababteeduna waxa weeye duhuuru anwaari lmacrifa weeye, waxaa maaragtay ka muuqanaya macrifada anwaarteeda weeye, alkaa'inati fii quluubihim, oo quluubtooda degtay ayaa waxay kasoo baxaysaa daahirkooda furo, waxayna maaragtay ilaahay qowlkiisa sirkiisa ay tahay fii maa hum fii wujuuhihim min asari sujuud ayuu ilaahay calaamadooda oo wujuuhdooda waxay ka ahaatay sujuudda aasaabteeda. sheekh la yidhaha abubakar alcasam waxa uu dhahay qowliyada ilaahay humu ladiina kuwa weeye tawalla allahu hidaayatahum, ilaahay uu tawaliyow maamulay hanuunkooda, ayaguna wa tawallow alqiyaama bixaqi lcubuudiyati illahi tacaala, ayaguna waxay tawaliyonay u qumeen inay ilaahay addooman ay u noqdaan, wa dacwa ilayhi, ilaahay dadka ugu yeeraan daacada alle. weliga marka waxa uu dhahay sheekhaas min alwilaa ayaa laga soo qaato, waa qurbi uu dhahay iyo nusro weeye. marka ilaahay weligiisu huwa aladii yataqarabu ila allah, waa midka ilaahay u dhowaanaya bikulli ma faralla allahu calayhi, wixii ilaahay uu ku faral yeelay, ilaahay waxa uu ku faral yeelay ayuu alle ugu dhowaanaya oo faraaisha ula imaanayaan. wa yakunu mushtagilan billahi, ilaahay mid ku mashquulsanuna noqonaya mustaqriqa alqalbi, qalbigiisuna uu ku maaseysan yahay fii nuuri macrifati jalaalillah tacaala, ilaahay subxaanahu wa tacaala jalaalkiisa macrifadiisa ayaa qalbigiisa uu ku mashquulsan yahay. fa in ra'aa ra'aa dalaa'ila qudrati illahi tacaala, wax haddau arko qudrada ilaahay adiladeeda u arkaya, koonkaas haddau fiiriyo koonkan oo dhan waxa weeye dalaa'ilu qudrati illahi tacaala weeye. wa in samica samica aayaati illahi, haddau wax maqlane aayaadka ilahay u dhegeysanaya. wa in nadaqa haddau dhawaaqane, nadaqa bisanaaya cala allah, ilaahay abfaaladiisa iyo ammaankiisa uu ku dhawaaqaya. wa in taxaraka haddau dhaqaaqo, taxaraka fii daacati illah, ilaahay daacadiisa uu ku dhaqaaqaya. wa in ijtihaada haddau dadaalo, ijtihaada wuxuu ku dadaalaya fii maa yuqaribuhu ila allahi, ilaahay wax u dhaweynaayo ayuu ku dadaalaya. laa yastaru candi fi illahi, ilaahay dhibkiisa ka daali maayo. walaa yaraa biqalbihi, qalbigiisana ka arki maayo gayra allahi, ilahay qayrkiisa. marka arrintaanu waxa u dhahay waa sifada awliyada ilaahay. addoonku marka uu saas noqdo, ilaahay subxaana wa tacaala weligiisau noqonayaa, naasirkiisau noqonayaa, maxaa yaha allah waliyu ladiina aamanuu yukrijuhum min adulumaati ila nuur ayuu dhay ilaahay. marka hadda waxa weeye awliyada ilaahay sifaadkoodu waa badan yahay, ayaa allahna sheegay. marka hadda waxa weeye maqaamaad fara badan ayay kala joogaan, oo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walba sida alla ugu dhawaado oo markaasi ilaahay daacadiisa iyo taqwada alle uu sameeyo ayaan hadba lagu kala hormarayaa. marka insha allahu tacaala casharkeenna dambo ayaanu ku bayaaninaynaa aayadaha kan iyo awliyada ilaahay sifaadkooda iyo wixii markaasi waaridaad oo soo arooray ayaanu insha allahu tacaala kusii bayaaninaynaa. hase yeeshee halkaas casharkeenna ayaa ku eg. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.